ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا الله رب العزت خپل دین ډیر آسان کړی او دا غي په جندل پاري باندې ځان کوو کول دیم ډیر آسان کړیو وسومره چې الله آسان کړو زموږه مخلوق په ځان باندې ګران کو دا غي وجه دا چې الله رب العزت د دین کم اصول او قوانین او ضوابط خودلیو د دین کم ماخذ چې دا غي نمون ته خپل دین معلوميږي او حاصليږي اغه مخلوق پرې خودو اغه ماخذ یې پرې خودو اغه مرکز یې پرې خودو اغه بنیادی ماده پرې خودو او خپل خواهش او طبیعت پس روان شو نو کله چې انسان خپل طبیعت پس زی هغه تا کار ډیر ګران شي ته انسان خو نه پوهیږي په خپل فائدہ او نقصان باندې انسان نه پوهیږي په خپل ګناه او ثواب باندې دا ټول د الله طرف نمون تراغلی دی او ذکری شوی او دا واسي د پیغمبرانو طرف نه د دین په جنګلې او د ذکرې صرف دا یو لاروا چې انبیاء او مونږ ته د الله رب العزت طرف نه سراولل سیو خودل او بیا بار بار حکم کو الله رب العزت پیغمبرانو چې دې تابعداریو کې اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم تابعداریو کې ځان نه سمجولوي دا پوروالي شوی د ستاسو د الله طرف نه هغه کې الله سو کمې نه دی پرې احتاسته تاسو صرف د تللو د عمل کولو د منزل کولو امر کړی چې تاسو د هر سن اخلاصي تاسو صرف په دې باندې روان شئ منزلو کې او هر سن الله رب العزت تیار کړی او پیغمبران تاسو تر رسولي ذرا کوتاهی پکې نه دا کړی د قران او سنت مونږ ته دا اعلان دی هر ځای کې چې دا ځان نه سم کاوي بل چا پسې مزه د دین مشر د الله کتاب دی او د دین مشر پیغمبر سنت دغه دوه خبرې ستاسو د دین پورا خزانه ده کدی نه پلښوي نو الله رب العزت وی هلاک وشه تباہ وشه که قومونو تبا دعوت لیگل شو اگه که امدوه خبره و جیال الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم راشه یو کلمې ته اب مونږ ټول باندې فرض ده هغه کې مونږه ستاسو جدائی نشته څنګه به مونږ فرض ده په تاسو هم فرض ده هغه ټول به په جمع باندې منو دغه دعوت د انبیاو چې مخلوق ته دعوه وایي چې تعالوا الى کلمة سواء بيننا وبينكم دا یوازې دی پیغمبر نو بلکې زموږ پیغمبرانو هم داسې دعوت خو صرف الفاظ بدلو تعبیراتو کې اختلاف و نور معبر هغه یو شی او حقیقت کې که حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس تا خط لیگی نور سو وطنوی و بس دغا وطوی چین نو من سلیمان تا دعوت پیغمبر دے سلیمان علیہ السلام چی دا غمان الپتا باندی لازم دی و انو بسم اللہ الرحمن الرحیم او زمونږ د دین اصول دا دي چې کله خبره شروع کوو د الله په نوم باندې او تاسو مضمون دا دی مختصر ډیر آسان چې الله تعالی علی فاتونی مسلمین موږ سره مقابله وکوي موږ دنیا کې د مقابلو د پاره نه یو راغلی زمون کې سره حسد او دښمنی عداوت او بنیت نشته مونږ له الله یو کلمه نصیب کړې ده یو ایمان نصیب کړې ده چې مونږ پاره باندې ډیر خوشاله یو نو زمونږ هر بنده سره دا خلوص او اخلاص ته او دا همدردی او خیر خواهی ده چې دا سه هر بنده د دین خبر شي او هر بنده تا دا نور او رڼا حاصل شي او هر بنده د دنیا زندگی په آرام او په عزت سره تیر کی بس دا دعوت ته تا چې الله تعالی علی واتونی مسلمین دا تذکرم چې تا ته دنیا سو بادشاہی حاصل ده سو حدد در سره لاس کی سو قوم دشتا سو لخکری دشتا سو زور و طاقت دشتا نزو تاول ویم چی پا دی بانده ما دوکا کی دا دا خوشحاله شی نده دا مسلمان دا پارا دا مسلمان دا اعتماد شی نده اعتماد با صرف دا اللہ پا ذات بانده کی او دا پا نظر چی سمعلومی گی دا ټول پنا دی چه کل شین حالکن الا وجها کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام تا تا چه سوینی نو دا نشتا دا بسترگی پر رب کی پناشی او صرف دا اللہ ذات بباقی وی نو چه دی سر دی اعتمادو کنو تبام پناشی دا غا ذات سره تعلق ساتا چی اغا باقی دی تبا هم باقی شی او دنیا نا تعلق ختم که دا فانی دا تبا هم فانی شی سا عزت با دی نئی سا قدر با دی نئی سا نم با دی نئی پا دنیا کی دا انبیاء و دعوتو هم دا غیو طویلو چی مخلوق راو بلے تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم راشه چولو لم پتا سبان دی غاسی زنا چې حرام کړی تاسو باندې رب تاسو تاسو نه پويږي په حلال او په حرامو اگر لاره لګلې دي تاسو ته بیانوم د دې لپاره چې دنیا کې حلال حاصل کړي او د حرامو نزان بچ کړي هر پیغمبر دا دعوت ورکړي اتبعوا ما انزل الیکم اے خلقو تابعداریو کہ دا کتاب چې نازل کړی شوی تاسو ته ولا تتبعوا من دونه اولیاء بغیر د قران نه مروانی کې او مزه پاچا پسې چلا ویزی پی جنم الله یما ته هم معلوم تاسو تاولیا وای دغه ته یادومه الله وی تاسو چې کوم نوم و تک ده مزید ته یادوم چې دی پسې مزه وګوره دین د دین نه دی دین زما دی اختیار د دین نه دی الله وی اختیار زما دی تاله چې صدر کړی نو ما در کړی دی د لسنې در کړی ستاسو کو حفاظت کوي او ساتي دی د هر تکلیف نه او د مصیبت نه نزدې ساتم ستاسو په 24 غنټې کې بشمار اجتونه او ضرورتونه دي روزې پورا کوم بل سوکستانه څه خبر ده چې ستاسو اجت ته تپسبان نه حیرانې او پریشانې دا خو یو الله ده او دغه تعلیم یا قران کې پرېخې دې مونږ ته چې ام من یجیب المضطر اذا دعاه څوک دې تاسو ته معلوم دي څوک چې د پریشان انسان دوار خطا انسان د ډیر حیرانو ګډوډ انسان سوال قبول کی دا تکلیف لري کی مستر دی مستر پریشان دی دا واجت پر کی دا تسلیو کی کار څنګه وي و یکسب سوء او څوک دی چې مصیبتونه لري کی غمونه لري کی ایجالکم خلفاء الارض او سوک دی چې تاسو دا سید مزی یو بل پسې مشران ګرځولی یو لال شي نو بل راشي نو بل لال شي نو بل راشي او دا خلق خو دا عادت ښا چې وی دنه بخراشي که خیو که بدی خو الله وی دا زما کار دی ایجالکم خلفاء الارض ایلاهم غیر الله ایلاهم مع الله بل سوچته چې دا کارونه کوي په دنیا کې د انقلابات راولي چا باندې سخت او چا باندې راته څوک مالدار کوي او څوک غریب کوي چاله صحت ور کوي چاله مرض ور کوي څوک پیدا کوي او څوک پنا کوي څوک خوشحالي او څوک جړی دا کارونه د چا دي تا صرف یو اللہ دے ناغسر رابطہ و ساتھ ہے دغنہ خلاف مکہ بس دغنہ دعوتو دا اللہ رب العزت اویلیو چی ما کم پیغمبران در لی گلی دی تا دی نمخوض ہے دی مپرید ہے تا دی پتابدار ہے و کامیابی گئے رسولم مبشرین و منذرین دا وی دا کار دی چې تاسو له خوشخبری در کوي کوم سلام منله او کوم منله نو یریم تاسو چې عذاب را روان دی ډیر نږدې دی د دې تابعداري په تاسو لازم کړی دا چې ذکر کې ډیر نمونه واخلی واخلی نو بیا ورپسې وی اولائک الذین هدى الله دا پیغمبران دی اولائک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة دا خلقو چې ما په ډیر احسانات کړی دي ما ول پیغمبري ور کړی دا ما ول کتاب آسمانی ور کړی ما ول علم د دین او د شریعت ور کړی ډیر احسانات مې وکړي زما په وخت دي نو تاسو ته هم چې د دې مرګرتیا وکم دا به ډیر خپري وزي ډیر قیمتي او صرف د دې لپاره مې در لېګلې یو مسله تکي چې الله سره شرک مکوئ فلا تجعلوا لله اندادا بس د دې نوم نه کوي چې دا کار مکوئ خا نور کار سو مکلو الله به معاف کی بخنه به وکي دتا خو ګجر دا کار مکو نو وعده کړی چې نه معاف کوم بس شرک نه معاف کوم دا د انبیاء او دعوتو چې د امت ته وای چې الله رب العزت تاسو نه صرف دا یو خبره غواړي چې بغیر داغ نه بل څوک لایق نشته د عبادت او د بندګۍ او د عاجزه او د فریاد او د سوال صرف الله کولی شي دومره کولی شي چې تاسو د ضرورتن نسیوا ځکه ډیر ځلې او بنده د الله نه سوال کوي چې الله زما حاجت پوره کړي. حاجت می صرف دا دی چې روزه پوره اړینه ما رزق پوره اړینه ما نو چې الله سوال قبول کړي نو یوازې روزی نه روزی ولوم پوره کړي نو ځای ولوم ورکړي نو مرګري ولا پیدا کړي تمرا رحم او فضل پیو کی چا بیا ناستی ستړی کیږي نه چې الله ستړیر له رحم او فضل له الحمدلله الحمدلله چې زه خو دې لایق نومه بس الله صرف دا غواړي د انسان زمونږ دین کې د کامیابی دوه خبرې دي الله وحدانیت چغه واحد لا شریک وګڼو په صحیح معنا کې او په اخلاص سره او د پیغمبرانو تابعداري کاری سوېلې دي کاری سکړې دي کاری س ناس تکړې ده خاموشي کړې ده ټول زمونږ د پاره دلیل دي داغه په هر څه کې زمونږ د پاره تابعداري او دلیل دي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الله وی دې پیغمبر ته ګوره ګوره دا ډېر قیمتي انسان دی دا خبرې زده کوي دا عمل زده کوي دې چې سکه نو هغه دین دی دې کده خلینا صوباسي نو ګوره پاره بل څه ګمان نه کوي شیطانان خوې پاره زمانه کې منافقان بای صحابه کرامو چې غیبا نبی علیہ السلام سره ناستو نو قلم بور سره خط ورته چې نبی علیہ السلام وسوی ناری بلیکل عبد الله ابن عمرو ابن العاص جی بینو نو بیا قلم به په وق کې خود یا د سانتیاګو پر چې جی په تبسلاس کا تکو مخاسان شه دې کنه کانس کی بپروتی نوغت کی بے قلمی یو رض نبی علیہ السلام چوکاتو نو قلم ورسر نو بے عمر کرے اگو یہ رضا دے چا پیغور راکو چتا با دا پیغمبر ار خبر علی کیا خو بکلا خوش آلی کلا بخپئی دنیا یو بندہ دے کنا او پا دی خلو بو کی جون تیری تو دی کہ خو انسان پا یو حال نی کله په د غصې په حالت کې نو اره خبره خو ناغه قلم کې خو دو وسوسه خو ډیر زبردست شي دی کنه نبی عليه السلام ولید وی ولي یبد داز چاره تا وینو نبی عليه السلام خپل جواب وینه ولي وی د دینه چې هر وخت خبره خې جناب ديني هغه به صحیح وي هغه به استاد پاره د تابعداري دار ته چاویل تا خو الله رب العزت ویلی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تا پیغمبر خو خبر نه کوي د خپل خواهش نه د دې چې سوي نو دا وته وحي کیږي د بارے نه انې ډېر خبرې کولې حضرت عائشه صدیقه وی چلیسا یسردو کسردکم لیسا یسردو کسردکم تاو دا پیغمبرنا دا سنت زدنکلو خوا کنورم تی زدکلی خدا سنتم زدنکلو چی خبری دشمار کوئے خبری دشمار کوئے زکر نبی علیہ السلام چی با یو مجلس کی ناستو لکه یو سلیب دا ارادو کلا چوری گازب دا خبری شمارم پا دی مجلس کی نشمار لیشوی چی دور خبری ہو او لیسا یسردو کارسار دیکم ستاسو پشانتی خبری خونکی چی بس پا مخروانی کیسر ڈکی دا سی خبری او نکولی مجلس کی دشمار خبری دې زګه کولې چې غاره خبره دا غ دینو کنه اره خبره دا غ حق وکنه دا زمونږ استاد په خبرو کې هر قسم راشي ولیکن ملائک خلقل کوي کنه اوی خودی تنگو ریکار سدی ہوئی اوی لکل کئی اوی آل تعالی رب العزت چکل آوی اغا ملنامی ووسی اغا صحیفی ووسی چسی لکلی ناللہ رب العزت پک بیا ترمیم کئی ترمیم کئی چکم خبر دا ثواب او دا عذاب انا پری دی چی آو پی بندرہ ٹنگ گئی ایا پی اغل بدل ورکی انا پری اچی نوری دائی چی لارشا راشا کینا پاسا و براولا چیراولا دا خلدی دا سوابا دا عذابا دا تلیری کی ملیکو تا خدا اجازت نشتا دی اگی تا خود اجازت تا چی بنده دا خلی نسو باسی نو لکه ہے بس نور بیا زپو ایگا ما چی دی که زیادی سمر راگلی دی ولی اللہ خپل نظم او ضبط خوی چی زمان بادشایی دومره مضبوطه ده دومره منظمه ده چې دا څه دی چا نشته نو ویلیو چې تاسو کې مې پیغمبر راولېګو کمار صلنا فیکم رسولا دا زما احسان ومنه او دا احسان مې ومنه ځکه چې د بل ځای نه مې نظر علی ګلې چې تاسو ته ناشناخ کاری چې دا څوک دی وی ناشنا سړی چې لور شي نو کاډیر خولې خو قوم ته بدخ کاری کوي ځکه هر قوم له الله جدا جدا شکل جدا جدا سلیقه او جدا جدا نظریه او رویه ورکړې جدا جدا کله موږ خلکو نه څوک چینته لړ شي چینته نړیوال پورې خان دی وینا کوراوي ناکو ولې ری ټول دا سړي کنه هغه ناکو نه دی ډېر خسته دی اوس هغه ټول دا سړي نه دی او ته بدخکاری الله وی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم تاسو کې مې دا سې عظیم شان پیغمبر راو لېګو چې تاسو د جنس نه دی بنده دی خی پی جنه عرصی ده تمعلوم دی ده ده نصب امتاست تمعلوم دی ده ده دینداری امتاست تمعلوم ده مخی ده پیغمبرین ده ده اخلاق امتاست تمعلوم دی ده ده امانت امتاست تمعلوم دی ده ده رشتینی امتاست تمعلوم ده ده ده وعده وفایی امتاست تمعلوم ده چره دروغ ندی ویلی چره خلاف ورزی نده کردی هم دردیم تاسو ته معلومه ده عزیز ولیم تاسو ته معلومه ده هم لم یعرفو رسولهم الله یولذی نه پیجنی فهم له منکرون چې یره داز یو سړی راغلی دی او داسې خبرې کوي دا باغی ز ضد وجه نه ویخه کني هغه سړی هغه خپی جنده او د ضد وجه نه وی ولې چې ستای او بنده سره کلیش راشی دشمنی راشی نو که آغا با دنور پشان تخکار رئی خوچستان سوک تا پوسو کی غیر ما تا پتا نشتا نپی جنم سوک بوی نم میں اوری دل دیخو دا سمرا لوی زد و عینات دی چی آغا زمانه کی دا عبد الملک پا زمانه کی بنو امیه و بادشایی و پشان بان ناغی حج لراغلی شہزادگان ناس تو دا شام عبد الملک نوسیح زامنو دیکھئے حضرت علی ابن حسین را حضرت علی نوسیح دا حسین زیو اگلے امنم علی خیو چراغ نو خلق زیب ریخو حجر اسود خوشش ہو شامیان اوکا تو ویدا سوک دے خیپی جند نا خبر پا فرزدق شاعر باندے بدو لگی دا نشوروی اکلور پسی وی حاز اللذی تعریف الحل والحرم وی دا خو هغه سړی دی چې دا حرم یې هم پیژني او دا حل یې هم پیژني. د دا قدمونه هم ورته معلوم دي، د دا مشران هم ورته معلوم دي، لګیا ډیر باس وکړه. عبدالملک اولګید نو فرض دقې جیل ته بوته پخوانه را روانه زی خدا واس رسی نو کن. علی ابن حسین ولا جیل تا سوڑو تحپے ولا وڑا اگوی ما دا دید و جنن دیویلی ما دا پیغمبر پا آل باند غیرت کرده تاس دا پیغمبر آلی ہے امونگ تیویلی چو علا آلی ہی دا دی با عزت کوئے دا دی با احترام کوئے وی ما دید پارزو پل ثواب نہ خراب ہوما اخو مالوی جہادو کو واپس اکڑا تحبا تو درو دی تیر اکڑا بیار آگئے حقیچہ بندولشو دادا اللہ شانی بس خی پی جند عرصی پی جندو خان خود زد دو جنوی ویچ دا سوک دیں او لعن ابو العزت وی چه سو ده ده تابیداری ام نئی کلی نو زما رضا نشتا زما محبت نشتا اجر او ثواب دل نشتا جنت و نعمتنا داخرت دل نشتا بس دے دے ما دے در لے گلے ده تابیداری بکے ده هر پیغمبر پا حق کی ویلی. ابراہیم علیہ السلام چه پخپل وقت کی لگیا دے او دعوت پیش کئی کا نام چه رب انہو نازلن کثیرا من الناس ومن تبعانی فإنہو منی ومن عصوانی فإنک غفور الرحیم. یا اللہ منگا دا شرک نبچ کیم تا دا موحد ہمیشہ دا پاری خان کنی پیغمبران تا سخط روا. او بیا ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین رئیس الموحدین امام الحنفاء هغه ته سخت راو هنوی مسئله خدا غدا کنفا کارسو کی خدا بوی بغیر دین اخلاصی نشته دی پدی قدم بگدی خام خوا نو یا اللہ مونگ دا شرک نبچ کی هر چا سر آمان مونگ لهم پکار دی چی قدم پا قدم وایو چی اللہ مونگ دا شرک نبچ کی مونگ خو بخام خواوایو تکا جی مونگ قدم اکدو ندرگا دی د شرک مرکز دی د شرک ډدا توبه دی چرته ډدا او چرته خانقاه دی او چرته انتظارګاه دی بس هر څه د شرک دی. ښا ابراهيم عليه السلام سوي فمن تبعني تاسو نوې چې فمن تبعک چې الله ستاسو تابعداري سوکو کی نه فمن تبعني سوک چه زمان تابداریو کی فَإِنَّهُ مِنِّيم دیو زمان مرگری وَمَنْ عَسْوَانِي دس نوی چه وَمَنْ عَسْوَاكَ چه اللہ استانا فرمانی چه اکرنا پیغمبر را غلے دید پار دی چه یا ودد تابداری کی گی یا وینا فرمانی کی بس دادو خبری دی اللہ تا دا اجازت کرے چه گورا ما پری دا ستا خبر دا تخلق لتلی چستا تابیداری وکلی نظما تابیداری وشوان چستا خلاف ورزی وکی نظما خلاف ورزی وشوان نزکی دا سنوی چه فمن تبعکا ومن عصواکا بلکی فمن تبعانی ومن عصوانی مخلوق سے خبر دی دا اللہ دا شان نا دا اللہ دا امر او دا حکم نا او دا دین نا دی خود پیغمبر نا تکڑا که دی تعلق خود پیغمبر سره دی داغه پا خبر پوئی گی داغه نا تکڑا که داغه تابیداری که داغه نا تپوس که نوزک اللہ داغه تابیداری پی لازم کڑی دی چی گوری دبا قیامت که دا تپوس کو ما چی ما تاسو که پیغمبر در لے گلی و تاسو دا تابیداری کڑی و کنا فرمانی کڑی و ما سوانی کتاب در لے گلیو تاسو هغه قبول کړیو هغه تراجمه شوی وی هغه تناسوی اغم زده کلیو پاغیم عمل کلیو پاغی باندی مخپل زلل سکون و تسلی ور کلیو او کنه داغی نام خلاف کلیو داغی نام مخلو لیو پیغمبر پاک توی فا اعرض ام من تولا عن ذکرنا تو مخوالا و داغ چانا چاگی زمون دا قرآن نمخلو لیو تو تی مخوالا و زوم سکو ما زخو داغا چا مرگره ما داغا چا پیغمبر ما داغا چا مشر ما داغا چا استاز و رهنمایم چه دا قرآن و اخلی پلاس کیم او چه دان اخلی نو نیز پیجنم و ندی ما پیجنیم فا آرز عمان تولان ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا مخلوق پدید و کشو چیغی دین خاص نکو عبادت او بندگی خاص نکلا بلکہ هر سو که دا دی لائق اگانو چی ولی دا تا تصدا غخ کاری سدی خسڑی نا دی ولی دا کسی چل دی مونگا خو مشر دی دوبار پس دی مونگا خو پی اعتماد دی ولی دا کسی غلطی دا کم بخت وای غلطی بکی یاشتا نشتا خما و تا تدا حکم نده چی مونگ پا زید و بکر پس روان شو مونگ تدا حکم نشتا مونگ اللہ عزت من کلیو پا دی بانده چی دا مخلوق نیم بچ کلیو چی تاسو با زما بندگی کوای زما دا پیغمبر تابیداری بس ستاسو نوری چا تاجت نشتا ده او که خام خام نور اونیول نبت تباو برباد بشه دوال کار نکی پا دوالو بیلوخ پی مگده ننچه مخلوق سنگی خیلی خواه هم ده قرآن نو ده پیغمبر نم اخلی چه لا اله الا اللہ محمد او چه وخ راشی موقع راشی ده عمل زی راشی او تو توی چه بابا دا خو سنت طریقه دا پیغمبر دا سکلی دی نمونگ لدا ندی پا کار چی رواجو کو علا می رواج پس بنزو خوا علا می رواج بنکو مونگ مسلمانان یو مونگ لی اللہ دیر خیستا دن را لے کلے اگی که عزت تے اگی که پاک دامنی دا اگی که دزل سکون دے اگی که یو پلس ثواب ملاوی گی ادا تچ سکین دا تش عذاب عذاب دے مکو ادا سکھا اگر بتاوا انستر کی رو باسی چی پرون دا غشوین انداغ کے دا دوڑی خودی لڑی ری ورزی کن دا دید پار دیر مالا نیری خواد پی گورستا خیر خواهی کو ما دا نصر آکے و نا دا نصر غال ما خومر دا ٹول تیر شو پانارو پا بیو کی نزد توس دا قرآن و سنت دعوت در کوم کد آخری خاتمہ دی خشوان نمبا اللہ تمافی بیدا تا سجون تیر کرد تا خود سنت ننی خبر شوی چی دا مسلمان خادی سنگ دا دا مسلمان غم سنگ دی دا مسلمان دا وڑو کی دا معشوم پیدا کی دل سنگ دی دا غا عقیقہ سنگ دا دا غا بیا کوئی دن ولیمہ سنگ دا دا خو مونگ تا پرات دیر سکن دا طول عبادت تی دی که تو خپل سمیں که دا خپل مشرانو چی سکلی غبا که دا وڑی را غلط دا مسلمان کار دی چی ڈولے بالا الگ کرزی چی مخ کی میاں سیب کرو اسی باچا سیب کرو اسی ولی اغس اغت حدیث ضرورت تی تګور په خپل عزت نه پويږي دا رسو کړو تا قال چې کلا دین نه قرآن او سنت نه نو باندې په دین نه پويږي دا ما دې عزت کار وکړو کله به عزت یې کار دی دا خو دې عزت مند خلکو سره کینی په اوجره کې نه لا په خپل باندې پوښي په خپل سپکو درون باندې کنه چې وی وته مخ راوالې چې شاده دا کار کړی اباچا سے استاد کله به قبر نه او زیارت نه چا پیره ګرځي. بس خو چې سترګې غړي نه په مخلوق باندې الله وی داسې مکوا تو بیا قیامت کې چیغې وایه چې ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا. یا الله مونږه خو دنیا کې د دې دوه قسم مشرانو تابعداري کړې ده، سادتنا د دنیا سرداران مشران حاکمان لیډران سرمایه دار سیټان دې تکو براو لیلی کو براو سادات وتوي او کو برا علما انا روح المانی وی علما زمانی چې کوم علما او لیلی درنی درنی ګر کی وی مونږ داوی تابعداری کړی ده مونږ څه خبرو چې دا هغه مولان دي وینځیش کاله ونز کړي او پټکی کې مانګ کو مونږ ته څه پتا و چې دی او بو باسي او پلیتی تن نه لري کوي نو خیری بو ته کوي چې ربنا اتم زعفین من العذاب. یا الله تول دی او په ځای باندې د چن عذاب ورکي ولعنهم لعنا کبیرا او لعنت کی خډیر لوی لعنت پیو کی زکا مونږه تبا کړیو ته مونږه هر څه خراب کړل مونږه ایس په پته پون شو دا سعادت نه کو برانه دي چې تو ته قران شروع کې بما داخله کړی ها د حج کده عمرې څه داخله کړی ده په بدعاتو کې داخله کړی ده په شرکیاتو کې داخله کړی ده قرآن نزدکه تصل الله را لېګل دي الله سوي لي چې تبعوا ما انزل اليكم نو ما انزل دا تاسو راځي کتاب دې اردو ده ما انزل دا تاسو راځي کوم فتاوا ده دغه ده ما انزل خو قرآن دې نو ول سترګې پټه ولې ځان سره ظلم کوي په دې نخلاصيږي دا ستاسو توکید لپاره دا ستاسو گمراهی لپاره شوی دي چې دا الله کتاب شته او پیغمبر سنت شته نو بل کتاب تساجد دی دا څومره چې دا ټول گمراهی لپاره دي ته و تا یاتوې هغه به یوري کما سره یو کتاب دی ډیر خو کتاب دی والو وای دا شیطان دی دا خو قرآن په مقابله کې شوی دی دې تساجد وو اوس دا مطلب دا دی چې قرآن کامل نه دی قرآن او سنت زمونږ د دین لپاره معیار نه دی نو ځکه تا کتاب راواغستو دغه کتابونو تاجت نشته دغه کېده په خپل ځای باندې مونږ الله قرآن را لېږلې دی دې کې داسې خبره وخوې چې نشته بګې کومه خبره بګې نشته ستا د کتاب به یو موضوع وي په هغې به چلېدلې بس نور به په لغته تیاری قرآن داسې دی چې هره خبره یې صحیح کړې ده هره خبره یې ځای ته رسولې ده نو دې کې ستا د ژوند ټول اصول موجود دي او ته خو هسې تجربه خو وکړه که نه خوند یې خو سکه چې قرآن کې خپل اعجاز دی چې دا بل هېڅ کتاب کې ونه وینې ولې چې پیغمبر پاک باندې دومره اثر وکړ چې د شپې په یو کور کې تلاوت کېده نو هغه ورته ودرېد ډېر وخت ورته ولاړ دومره په هغه تلاوت اثر کړی و او بیا شکریا ادا کړه چې الحمدلله الذي جعل في امتي شکر دې الله چې زما امت کې داسې خلق پیدا کړو چې زه د هغې د تلاوت نه نشم خوځېدی دې ته د قرآن معجزه وایي نورو په تا باندې به اثر نه کوي خو ته لږ وخت وزګار کړه قرآن ته کښېنه هر څه به دې صحیح شي الله وایي یو غم جوړ کړه نو زه به ټولو غمونو ذمهوار شم بغیر د قرآن نه خلاصۍ نشته بغیر د قرآن نه په بل څه کې نجات او هدایت نشته. آخر دعوانا. Thank you.